وليذكر أولو الألباب. وكانت تقول: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي الفيض والعباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين ولطريقته الفائزين. أما بعد، قال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد رحمه الله: وقالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. حديث بي موم موي نيتيلو حديث بي خامتنا موم موي حديث نيك تي باب الجنابه. من يا عائشه رضي الله تعالى عنها وقالت: دفا وخني كنت نيكون أغتسل دي سانغ انا من ورسول الله اندول يالا صلى الله عليه وسلم من اناء واحد في بن نضب نغترف ني اس منو في نضب لا جميعا مبولم سين مانام ني تي اساندو. كون حديث بيغا خامن حديث بي نك امام البخاري رحمه الله تعالى بيغا خامن تي موم لوغو اندي دا فا اندي واو بيمو اندي حديث بيغا خامن موم لا ني دون واخاني تي جوتاي بيغا خامن موي جوتاي بي ويس تما حديث يا عائشة رضي الله تعالى عنها بمي جانغنا نجاب سانغو فارتال يننتي بي صلى الله عليه وسلم. لغي نك مو دالي اندي حديث بيغا خامتيني موم موتي تيغو نيغا خامتيني نون لاكو امام الحافظ عبد الغني رحمه الله تعالى اندي ني لاكو الامام ابو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى اندي ول اب تيختانتال سي اسانيدي مانام دا فا اندي واخ دي مانام مو ديف كو عطف مون وا قالت wa qalat te waxna batay mom aisha radhiyallahu ta'ala anha ci mem isnad bi nga xamantene mom moy isnad beur nga xamantene mom mo nekkon ci kaw te mo li mo waxone hadathana abdan qala qala akhbarana abdullah manam abdan mo ñu waxne abdullah moko wax manam mo len dañu jang ci kanam abdullah تما مولى عبد الله بن المبارك المروزي رحمه الله تعالى رحمه واسعه مودالي جيلي هشام ابن عروه جيلي باي عروه بن الزبير كون هشام ابن عروه مجيلي عروه بن الزبير رضي الله تعالى عنه مجيلي عائشه رضي الله تعالى عن الجميع manam mu jele ci yenenbi sallallahu alaihi wasallam mu da wax ne kuntu dama nekkon ko xamne aqtasil dama sango ana man wa rasulullahi ak dawal ya la sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin ci ben ndab naqtarifu minhu jami'a ñu ci asado manam bat bi naqtarifu ñi asando as minhu ci ndab li ñi as jami'an mbolem sen bat bi ni mu ñewé ci hadith riwaya bi non ñewul non ci sahih imam muslim rahimahullah donte hadith bi mok hadith wi nek ci sahih imam muslim rahmatullah alayhi nurona ci walu yu bari niki nonu ñew na ci yeen ci sunan yi yep jaar ci yoonu imam malik rahmahullah mun malik jaar jele ci ibn shihab amma imam muslim daf ne qa hadathana yahya ibn yahya qala qara'tu ala malik yahya ibn yahya netal neena ma jël jangena ci imam malik rahmahullah neena ان رسول الله مالك عن ابن شهاب مجلت ابن شهاب تمم الزهري عن عروه بن الزبير دي مجلت عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله تعالى عنهم منام مجلت من ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نندول يالا صلى الله عليه وسلم كان نيكون نكو خمن يغتسل دون سانغ من اناء تي بن ندب هو الفرق ندب لول نك فرق لا تود من الجنابه تي توكي تي جنابه ni la ñëwé ci sahih imam muslim ti nek non la ñëwé ci sunan rahmatullahi ni ci jaarak ci yoonu imam malik rahmahullah nek non imam al-bukhari rahmahullah ta'ala tabi solo nako ci bëm ñu yoon bi mu jël ko ci mu jël mom a hadith bi nga xamne mom la netale te mom mu nek ci yoonu imam al-bukhari imam muslim rahmahullah نون لكو امام البخاري رحمه الله تعالى واي موم دفن قال حدثنا ادم مانم ادم ابن ابي اياس مانم موم مكو نتالي عن ابن ابي ذئب مجلتي ابن ابي ذئب مجلتي الزهري عن الزهري مجلتي الزهري عن عروه بن زبير مجلتي عروه بن زبير manam arwata ibn zubair nga xamantene ya aisha radiyallahu ta'ala ha tantam la won ndax yaayam mom mo nekkon asma bint abubakar radiyallahu ta'ala anhuma mom ya aisha radiyallahu ta'ala anha dad mu jelo ko ci aisha mu ne mu dad wax li nga xamantene mom moy lima la wax legi ci manam ni nga xamantene non la ko imam muslim rahimahullahu ta'ala tam solo we manam niki nonu tamit manam imam muslim rahimahullahu ta'ala solo na bat bu nuru tamit suñu hadith bi ci bim nan hadathana qutaybah ibn sa'd qala hadathana lays manam qutaybah ibn sa'd netal nena lays netal nañu ha nena ha manam dafa taxu ci isnad di dem ci benen isnad wa hadathana ibn rumh muhammad ibn rumh mun qala akhbarana lays mu dal di jefandiko mem bat bi wolu tax waxul hadathana qutaybah ibn sa'd wa ابن رمح عن ليث ولا قال حدثنا ليث دو فك ني نيوم ñar قتيبه بن سعد اك محمد ابن رمح رحمه الله عليهما نيغا خامتني نون لا نيجيلي حديث بي جيلو سي امام الليث تمو الليث ابن سعد رحمه الله عليه مانام دو بن بات ني دو فاصون بي نكو جيلي كين كي موم دا فا ديغ ليث نيتلي حديث بي مانام نيوم ني توك كي سي ديس ناك موم دانيو جانغ سي كانام ليث hadisi lay se deglu approuver lol manam mom moy difference bi nek ci digeunte hadathana ak akhbarana mun ha tokhal nañ nu tokh ci benen hadith ci benen hadith dem ci manam ci benen isnad dani wa hadathana qutaybah ibn sa'id manam mu jilat qutaybah ibn sa'id wa hadathana qutaybah ibn sa'id wa abubakar ibn abi shayba ak abubakar ibn abi shayba wa ak amr ibn naqid mu'a wa ak zuhair ibn harb serignum yoy nga xamantene lu beuri ci ay hadith yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam daf koy jele ci ñom ci sahiham bi rahmatullahi alayhim qalu ñom ñune ñom ñep ñune hadathana sufyan te sufyan bi sik neeku ci ne ibnu uyayna la rahmatullahi alayhi manam te kon comme ni nga xamantene non la ñewé ci yenn isnad ci sahih imam al-bukhari rahmatullahi alayhi sulul dara wa fi muy jele wax mu ne kilahuma ñom ñaar ani zuhri ñu jele ci imam az-zuhri تمام مولى ابن شهاب محمد ابن مسلم تيم مولى ابو بكر مولى داخنتال الزهري رحمه الله تعالى رحمه واسعه مام امام بو ماغ بوبو nga xamantene mom mo don borom xam xam fuqaha as-sab'a manam kilahuma bimu wax nak ñom ñaar mi ngi moy mi ngi ci nam al-lays ndax dafa wax ha bu waxe ha moy famu yamon lol mom lañ wax manam kon ci lays ko do ni côté batou musa di jele ci lays après mo ne ibnu rumh jele na ci lays manam kon lays bobu mom fa la wax moy ku ndiek ki ñaaral nit ki manam moy ñi ci dess yeneen ñent serignum yoy côté batou musa adam abubakar ibn abi shayba amr ibn naqib ak zuhair ibn harb ñom am ñu jele ci sufyan ibn uyayna kon sufyan ibn uyayna ak lays ibn sa'd ñaari imam yu mak yoy kenn ki nekkon madinatul munawwara te mom moy lays ibn sa'd ginnaw gu mu dadi dem misra ki ci dess moy sufyan ibn uyayna mom mo nekkon borom xam xam wa makkah ñom ñaar kilahuma an az-zuhri ñu jele ci az-zuhri imam az-zuhri imam xam xam hadith ak xam xam fiqh jamonam an urwata ñu jele ci urwata manam ta madinatul munawwara mu jele ci urwata ta urwata ibn zubair radiyallahu ta'ala anhuma mu dan aisha mu jele ci aisha radiyallahu ta'ala anha annaha qalat mu dal wax ne kana rasulullahi ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam mun yaghtasilu min al-qadah mom da dan sangu ci ab ndab ab keul wo huwate mom moy al-faraq manam dol al-faraq lañ koy wax wakuntu te man nekkon na ko xamne aktasilu dama dan sangu ana mom man wa huwa ak mom fil ina'il wahid ci ben ndap lolu manam ci meme ndap li manam bobu lañ don sango neen apre mu dal ni wa fi hadith sufyan imam muslim moy preciser rahimahullah mun wa fi hadith sufyan nek na ci hadith sufyan min ina'il wahid di jele ci manam boba min bi ak fi bi ben la fa la fi ina'in wahidin la jek wax mun min ina'in wahidin ci ben ndap manam ci lañuy assé ñun ñaar ñepp ñukoy defando né nak parce que bu fekente na dafa wax né bo paramu daadu wax né qala qutaybah qutaybah né na qala sufyan سفيان نينا سفيان ابن عيينة رحمه الله نينا والفرق فرقنا ثلاثة أصعلة موي نين موي نتصاع ونتصاع موي موي بأن فرق كم نيغا خامن نون لا نكي غيسو وون تي حديث دي تي بي ني واخ تي والو قلتين مانام مانام كون سا كون نيتي سا موم موي بن فرق تي بن سا مانام موم موي ا بوبر 660 سنتيمتر مانام دانكا ген والو لتر لا اك لوتيك توتي وا نيتي سا موي لول كون فرق ميغا خامن تي نون لا ورا تول بوكو خوله مانام بو بو 60 موم غي ملتيبلي فرق 3 non mom ngay dede sa ñenti muddu la ben sa mom moy ñenti muddu muddu mom moy 60 cl kon 60 cl yi 60 yi mom ngay multiplier d'abord par 4 mu daal di nek 2,4 litres manam 2,4 litres yoy nak mom ngay jël nga multiplier ko par 3 bi pa wa bu boba mu jox la de 60 3 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × ma doon sango ak yaay Aisha radhiyallahu ta'ala anha manam kon nak li mom moy ni nga xamantene manam mom mo aji won ci isnad hadith kon hadith bi nga xamne mom mo sunu hadith bi moy hadith ya Aisha radhiyallahu ta'ala anha wa adaha wa ja'ala ala al-jannati mathwaaha wa ma'waaha hadith bi mune yenen mom kon li nga xamantene mom la askanonté ak buntu bi dañuy wax ne Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala moko inde ni lolu amana moy li nga xamantene mom motax al-Imam al-Hafiz عبد الغني ابن عبد الواحد رحمه الله ذلك انديني موم اتام كوم نيغا خامتيني نون لا نيكي سي صحيح امام البخاري نعم نيمو نيكي سي صحيح امام البخاري ليغا خامتيني موم موي وناني اسناد بل مانام نيمو نيكي سي صحيح امام البخاري مانام حديث بيغا خامتيني موم موي بي ني نيكون سي سونو جوتاي بي ويسو موم موي حديث نيميرو 272 سونو حديث بي ني غا خامتيني موم لا نيو ورا نيك موم لا نيو جانغ تاي موي سونو موي حديث بي نيكي صحيح امام البخاري حديث نيميرو 273 waye bu fekke waye comme ni nga xamantene ñi nga xamne ñom ñokoy sara bu melna al imam al hafiz badruddin al aini ak imam al hafiz ahmad ibn ali ibn hajar al asqalani rahmatullah alayhima ñom ñaar ñep dañu leral ni manam ci isnad bi nga xamantene mom moy isnad wa aisha hadith bi nga xamne mom lañu wessu ci jotay bi mom lañ doon jang ci jotay bi wessu hadith bobu manam même isnad bi la mom mo nek suñu isnad bi batay manam mo nek isnadu hadith bi batay lolou motax imam al bukhari rahimahullahu ta'ala dat koy ataf amana lolou mom itam ak askanonte gi nga xamantene mom la askanonte sangu farata di wone ni nga xamne mom ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf doon sangu farata manam te sangu farata gi nga xamantene mom la yaay aisha radiyallahu ta'ala anha netali ci suñu hadith bi nga xamne mom lañu gis ci suñu jotaay bi wessu manam day wone ni ya manam suñu hadith bi nga xamne mom lañu ne day wone ni yaay aisha radiyallahu ta'ala anha da ko gis dulu ñuko netali lool motax manam mu daadi am soxlay indi suñu hadith bi niki nonu amna yeneene atté yo xamantene daf ci aju insha Allah ta'ala bu ñu yexé ci masala yi nga xamne mom mo nekk ci hadith bi dinañ ko gis kon imam al hafiz abdul ghani rahmuhullahu ta'ala neena wa qala te waxna manam mi ngi wax manam di netali batay mom ya aisha radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha manam di netali li nga xamantene mom lay gis mom la nekkon di jeffe manam mu ne kuntu dama nekkon manam kuntu dama nekkon manam kon manam wax bi nga xamantene mom lay wax ni ci kuntu manam moy daf ko saxo lolou dafa yagoon di def comme manam li nga xamantene mom moy kana ndax kana manam bu fekkentene kenn la te nekku fi lolou lañuy wax kana waye su fek moy 3e personne du singulier waye première personne du singulier kuntu lañuy wax manam dama nekkon and ak tasilu di sangu manam kon lolou day wone ne dafa bari won lu muy am te dafa bari won daf ko saxo won mom yaay aisha radhiyallahu ta'ala anha وجعل الاعلى الجنه مثواها ومأواها مانام مومن انا من مي دي كنت دما نيكون كو خامني اغتسل دما نان سانغو ana man manam kon akhtasilu dama don sangu sangu gi nga xamantene manam mom lay wax nak moy sangu farata gi nga xamantene mom la netti won te lolou moy li nga xamantene mom lañu jangoon ci suñu jotaay bi nga xamantene mom moy bi wessu yaay aisha radhiyallahu ta'ala anha di wax na cangay gogu don nako def mom ana man neena man wa rasulullah ak ndawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam manam xal wax di nga xamantene nak mom la wax fi tekkiwul te ñak teggim ci yenenbi sallallahu alayhi wa sallam waye dafa fekk ne wax gi neew debe mom moy li nga xamantene mom mo waral lolu waye comme ni nga xamantene non lañ ko gisse ci suñu hadith ci riwayat sahih imam muslim rahmatullah alayhi ci benen riwayat ci mem hadith bi te hadith bi urwat ibn zubair comme niñ ko gisse mom moko jele ci yaa aisha radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha mom muné kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaghtasilu fil qadah wa huwa al farq wa kuntu aghtasilu ana wa huwa fil ina' al wahid manam kon dafa ñëkke wax yenenbi bi sallallahu alayhi wa sallam kon mom mo doon sangu manam kon loolu la wax di tambale waye li nga xamantene mom la wax ni manam riwaya bi nga xamantene mom lañu tim manam moy suñu hadith bi dafa fekk ne dafa kon dafa teunk li nga xamantene mom moy wax ji waye wax ji mom mom moy kon dafa melni yaay aisha radhiyallahu ta'ala anha dafa netti suñu hadith bi nga xamantene mom lañu jangoon ci suñu jotaay bi weso ginnaw bi juste rek mu dal ci tek hadith bi li nga xamantene mom mo koy tek tele mom moy li nga xamantene manam mo ni hadith bi même isnad bi la am te imam al-bukhari rahimahullah bi mu koy indi wul tekantal li tax nak mu tekantal ñaari hadith yi mu melni ñaar la te lolu ay ñaar lañ mëna wax bu ñëkk bi mom moy dañ nan ñi nga xamne ñoo doon numéro te hadith bi ñom ñoko numéro te non lolu ben la wala bok ñaaral bi ñu nek ya imam al-bukhari rahimahullah dafa bëgg wone ni amna ay atté yu nekk ci hadith bi te nekk ñu ci hadith bëla te ñaari atté ñaari hadith yu wuté la ndax li nga xamantene mom moy wone ni ñaari hadith yu wuté la mom moy bu fekkante ne ci kitabul ghusl imam al-bukhari rahimahullah dafa jëk indi hadith ya aisha radhiyallahu ta'ala anha bi nga xamantene mom lañu jangon ci suñu jota bi wesso ginnaw bi mu indi hadith ya maymuna radhiyallahu ta'ala anha bi nga xamne insha Allah mom lañuy jang ci suñu jotaay bi di ñew ci ba nopi nak manam muy numéro 240 no numéro hadith 248 la ñëk def muy hadith ya aisha radhiyallahu ta'ala anha be biñ joxo biñ jangon ci jotaay bi wessu mu daal indi ci numéro 249 hadith ya maymuna radhiyallahu ta'ala anha bi nga xamne mom lañu wara jang ci suñu jotaay bi di ñew mu daal indi numéro 250 suñu hadith bi nga xamantene nak mom lañu ne manam pour woné ni ñaari hadith yu wuté la manam hadith ya aisha radhiyallahu ta'ala anha be ak hadith ya aisha radhiyallahu ta'ala anha bi nga xamne mom lañu ne ñaari hadith yu wuté la ga waye nak manam ñaari hadith la yo xamantene mën nañu japp ne daf ko waxando li nga xamne mom mo koy tektele manam moy riwaya bi nga xamne mom mo nek ci sahih imam muslim rahimahullah ndax dafa ne kana nekkon rasulullah mom ndawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam yaqtasilu di sangu fil qadah ci ben ndap deng ba nopi dal ni wakuntu aghtasilu manit ma nekkon ko xamne dama don sangu comme ni nga xamne non la ñewé fi ana man wa rasulullah wa huwa ak mom yenenbi sallallahu alayhi wa sallam fil ina'il wahid ci ben ndab bi walu ci benen riwaya min ina'in wahidin ci bettuke ci ben ndab niki nonu tamit manam lolu yep day tektele ni manam hadith yi ñom moy mom lañ waxando rawat na hadith bi manam urwat ibn zubayr radiyallahu ta'ala anhuma moko jele ci tantam ya aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaha kon lolu manam lolu mom moy li nga xamantene manam moy wanene kon mom bu fekkentene dafa ñew fi dal ni man dama don sangu man ak rasulullah ak ndawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam itam tobul top rek waxe ko non comme ni nga xamantene non la sahaba yi radiyallahu ta'ala anhum naka jek dañuy tegginu bu fekkentene dañuy wax lu jëm di wax lu jëm ci yenenbi sallallahu alayhi wa sallam comme ni nga xamne non la imam abu daud rahimahullah netale jele ci sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu manam ci hadith sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu buy wone yenenbi sallallahu alayhi wa sallam nik non suma djumul imam at-tirmidhi rahimahullahu solo na mem hadith bi munay mu yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ak abubakar radiyallahu ta'ala anhu dan nañu waxtaan dan nañu fanane manam dan nañu fanane waxtaane mbiru julit ni neena wa ana ma'ahum man ma dem andaje ak ñom te manam li nga xamne manam ak yenen comme ni nga xamantene nonu lañ ko gisse won ci hadith yi nga xamantene mom lañu wessu won manam moy te mom mo nekkon hadith abu hurayra bi radiyallahu ta'ala anhu nga xamantene teggi nan bi mu amewon ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moko yobbe won ba nga xamantene dafa ne lu jotayo ak mom sallallahu alayhi wa sallam te fek amewul lab te manam amewul lab gi nga xamne mom moy lab gu mag gi kon lolou manam moy sahaba yi nak radiyallahu ta'ala anhum ñom ñepp dañu joxon gëdd yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ba buñuy wax duñu waxé ni man ak yenente bi nangam sallallahu alayhi wa sallam dañ nan yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ak man niki nonu manam fi tamit bo xolé manam daf ni kuntu man nekkon na fi kon mu ne kuntu nekkon na aghtasilu don sangu ana man wa rasulullahi ak ndawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam te kat li nga xamantene manam comme ni nga xamantene mom la ni mom la sama borom subhanahu wa ta'ala ndax manam li nga xamantene manam moy netali gi mu ñëk netale sanga yenente bi sallallahu alayhi wasallam doga wax waxu bopam andak ne wax ji nga xamne mom moy wax ju jup sax moy nga ñëkke waxu yenente bi sax nga ñëkke manam mu ne kuntu mu ne mu daal mënon na rek ber wax ji daal ni kuntu aftasu mu mënon dama daan sango ana man wa rasulullah ak ndawal ya rali sallallahu alayhi wa sallam min ina'in wahidin ti ben ndab ba pop daal ni nak yenente bi nak ni la daan sango nonu la ko gisu mu ko daan def sallallahu alayhi wa sallam lolou mënon na ne waye da ko jikke jital yenente bi ba pare sallallahu alayhi wa sallam dogo wax ne man nonu la doon man ak mom doon nañ ko sango te lolou te andak bu waxon la doon na juk comme ni nga xamne nono la alquran di waxe ndax alquran masalan daf ni uskun anta wa zawjakal janna dekkal yow ak sa soxna ngeen dekk aljana manam niki non comme ni mu waxe ak mom adam alayhi salatu wassalam ndax daf ni ko yow d'abord dekkal uskun dekkal anta yow après mu dal ni ko wa zawjaka manam te pourtant mu non nako wax ni uskunal jannata mu non nako wax ne ko dekkulen aljana yeen wa daf ni ko uskun dekkal manam dekk len aljana munon nako uskunal jannata anta wa zawjaka dekk len aljana yeen ñaar wala uskuna anta wa zawjaka aljannata manam dekk len yeen ñaar yow ak sa soxna aljana yoy yep manam bu ko waxon dana juk waye le fait que mu nek ne mam adam alayhi salatu wassalam mom mo fi nekkon te mom la don waxal bu ko defé manam kon lolo mom motax mune anta yow wa zawjaka ak sa soxna manam niki nono tam fa idha rakabta fil fulki han فإذا ركبت أنت ومن معك على الفلك فقول الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين فإذا استويت أنت ومن معك وكيف على الفلك فقول الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين فإذا استويت كن سويم وسودم بغا خامتني ليغي نا غال بي تاخونا أنت يو ومن معك اك ني اندك يو غيسني مانام تي فور فورتا منو نكو فإذا استوي توم ala fukk munon na wax lol manam so len deme ba mu dal ba gal gi dal waye yoy yep waxewuko nonu dafa wax ak comme yenente yalla no wax la don waxal alayhi salatu wassalam lol mom motax wax di deme non fi tamit comme yaay aisha radiyallahu ta'ala anha bopam la don waxal motax mu dal di wax man manam te yenente bi sallallahu alayhi wasallam bobu nekatu fi won salawatu rabbi wa salamuhu alayhi lol motax mune man ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam and ak lolou yeb comme ni nga xamne sanku batay ñing koy ñing ci insister moy ne manam dafa jital ñeuk netali ni nga xamantene non la doon sango non la yenente bi sallallahu alayhi wasallam doon def ba pare dogu indi bopam nak radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha ki mom manam faqiha la manam ni manam mom moy waxinu kep ko xamantene manam da sam xel dafa ñaw manam niki nonu nga nek ko xamantene manam bu da nga deg diine te lolu manam comme mom moy nga xamantene mom la imam as ni nga xamne non la imam ash-shafi'i rahimahullahu ta'ala wax neena ñi nga xamantene ñoom leen la gis ñu upp ak teyu ak charisme moy ñi nga xamantene dañu yitté wo alquran di jang alquran lu bari ak yitté wo xam xam yi nga xamne ñoo aju ci alquran ñi nga xamantene ñoom la gis seen ay expression manam gëna